Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Om cirka 6 minutter. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. Ja, så er jeg tilbage. Og det er I også. Og jeg sidder med amtmandens døtre her, og vi var jo midt i den nu afdøde unge kvinde Margrethes optegnelse, som efter hendes død blev sendt til Georg Kold derude i amtmandsgården. Og Margrethe, hun har jo ligesom Georg og Sofie et skarpt blik for kvindens ydmygende stilling i samfundet dengang. Og jeg fortsætter med hendes papirer. Hvor kan en mand vedholdende og koldblodig krænke en kvinde, af hvem han ved sig elsket? Og så ser vi endnu her hos os mænd forsøge sig i det åndelige forførerfag og misbruge den magt, tilfældet engang indrømmede dem over en stakkels skabning, ved systematisk at forfølge og såre den. De må jo huske, at enden, den ubønhørlige ende på alt slig bravur her i vort lille samfund, er en prosaisk husfader, og det eneste og det højeste, der er håbe at vinde, en skikkelig trofast hustru, helst en, der har bragt et friskt, uberørt sind med, og døtre, som de med liv og blod ville forsvare mod den ulykke at tabe den skat. Der blev talt forleden om en ung pige, der i flere år havde været under en sådan behandling. Hendes ungdom var visnet hen under den, hendes fremtid spildt. Hun havde elsket og været elsket af et menneske af en dæmonisk karakter, og havde i dette forhold gennemgået alt denne privilegerede mishandling, alle arter og grader af denne hemmelige tortur, hvorved alverden alene er til stede for ligesom den bestaltede læge at tælle pulsslagene og mærke, hvor vidt man kan gå. Disse arter, I kender dem, I som kender dem, denne trang til at se os lide, denne forfølgen, så længe vi flyr, dette isnende vand nu, når vi sky og overvældede standser, denne utrættelighed i er ikke vores svaghed, lokkende tale og kolde miner, dunkle ord og brændende blikke, disse straffe, når vi er svage, straffe, når vi viser styrke, dette raseri, når vi vil løsrive os, denne jalousi uden ømhed. Åh Gud, hvad siger jeg, hvem talte vi om? Om hende, der blev bedraget for sit liv, som jeg. Man roste hendes mildhed og forsonlighed. Jeg tror, at den har været sløvhed. En mangel på evne til at lide mere. Hun kom i hans hus. Hun omgik ham venskabeligt. Hun havde endnu hjulpet veninden, der fik ham med at sy. Jeg kunne det ikke. Er jeg uforsonlig? Jeg tror dog på en indre forsonlighed, der ved bøn og bod kan opnås. Jeg tror endnu, at var det et begavet menneske, ville man kunne bringe det ind til at glæde sig over de åndelige resultater af hans liv. Men undseelsen, men skrækken, der sidder i nerverne. Den ene må dog blegne ved synet af den anden, og kan ikke få retteren, så må den få rettet. Åh Gud, du ved det. Jeg har kæmpet med nagel og bitterheden. Hjælp mig at sejre i den strid. Du ved det, der har været timer, hvor jeg synes, at din himmel ikke kunne rumme to som os, og dog må denne elendige by indeslutte os begge. Nej, jeg kan ikke slippe troen på ham. Tusinde gange fordømmer jeg ham, men så kommer dog en stemme, som siger, at hans hårdhed kun var ungdommens overmod. Råhed, denne vor nationale arvepart. Jeg tror dog på en diamant bag denne kruste af arrogance, forfængelighed og værslighed. En kruste er en hård skal eller skorpe. Men diamanten skal slibes i sit eget støv. Kun ved noget lige så stærkt, lige så ædelt, lige så udholdende, kan det lykkes at bringe den for lyset. Jeg ved, hvad dette er, hvor det findes. Jeg ved det. Ingen anden. Og 7 år senere, 10. juni. Min fødselsdag. Jeg opdagede i dag, at jeg endnu er ung af år. Jeg synes, at jeg har levet så uendelig længe. Kun 15 år var jeg, da jeg lærte ham at kende. Så længe jeg gik i fortryllelsen, var jeg som de i bjerget indtagende. De sanser intet af udenverdenen. De mindes den ikke. De har tabt målestokken for, hvad vi ellers kalder tid. Når de kommer ud, kendes ingen ved dem. Sådan er det gået mig. Jeg var et troskyldigt, blændet, naivt barn. Jeg er vågnet med alderens og lidelsens kloge blik, der selv, såret, gennemskuer alt. Derimellem ligger ungdommen udslettet. Jeg har ikke kendt nogen af dens glæder eller harmløse nydelser. Jeg har intet læst, intet lært, ikke engang at vinde nogen veninder. Alt ser så fremmed og forundret på mig. Disse falmede ansigter, disse ældede skikkelser, kender jeg dog igen. Jeg har set dem som i en drøm. Der var de unge og fagre og skinnende af håb. Tiden har faret gækkende hen over alt. Også han, også af hans liv, der var så forventningsrigt, har den grusomt fremdraget parodien. Han er gift. Intet af alt er dog opfyldt, hvorfor jeg ydmygt ville have båret min forsagelse. Hans skæbne skulle jo være langt herligere end den, jeg kunne have beredt ham. Hans kone er ikke rig, i det mindste ikke på ånd og elskværdighed. I hans hus skal der herske alt andet end skønhed og gratie. Han kunne ikke lide børn, hørte jeg ham ofte sige, fordi de virkede forstyrrende på den livets ro og harmoni, uden hvilken voksne mennesker ikke kan leve. Det måtte da til nød være et par, der så dejlige som Thorvaldsens marmorgenier kunne gøre omtrent samme virkning inde i en stue. Han har 6 børn, men intet af dem er smukt. Han skal være en øm far. Jeg kan nedskrive dette uden skadefryd, men også uden sorg. Ikke ligegyldigt, men dog uden bevægelse, som noget, der ikke angår mig. Ikke skal angå mig mere. Når jeg fra min krog ser de unge piger bevæge sig i en balsal, så yndige, så lette, så ungdomssikre, så strålende af glæde og tankeløshed, fyldes jeg af en vemod, en næsten moderlig vemod, hvis jeg for mine 26 år turde bruge dette udtryk. En hær af ængstelser stiger op i denne vemod. Ængstelser, som jeg intet navn, ingen form kan give. Vore fædre og bedstemødre samlede sig nemt alle disse vor tids tal og navnløse spørgsmål i et eneste stort og forståeligt, det bekendte klassiske, kan du koge grød? Men ak, i vore dage har man jo opdaget, at dette ikke forslår, at lykken i et hus ikke er assureret, om hun, som drager dig ind, bringer denne videnskab og alle dens forgreninger ind i det. Jeg vil hellere sige, nej, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige, eller hvor jeg skal ende og begynde. Om jeg nu sagde, har du, unge pige, blot i tanken gjort det uhyre spring fra din nuværende eksistens til den næste, der venter dig, og som du, ifølge den lov, skaber og nedlager i dig, der forlanger din andel af livets møje og livets fryd, selv stille higer efter? Har du nogensinde et helt kvarter til ende alvorligt sammenlignet denne fremtid med det nu, hvor i du lever? Nu ånder alt kun for dig. Forældre, ældre eller yngre søskende, tjenestefolk og veninder, alt omkring der synes blot at være til for dine fornøjelser, for din bekvemmelighed, for den lykke, du skal gøre. Og enhver, som ser dig, finder det så naturligt. Du er så indtagende. Disse roser, dette flor klæder dig så godt, som om du aldrig skulle aflægge denne glædens luftige dragt. Ved du, hvad det vil sige med et at skulle leve for alle andre? Men lønnen og takken må du ikke søge hos dem. Har du tænkt, hvad det vil sige at dale fra din flors himmel lige ned i den massiveste virkelighed, hvis vogterske og ansvarlige hoved du sættes til at være? Forstår du, hvor bagatellernes præstinde, du hverdagslivets vesta, forstår du at passe disse tusinde små osende lamper, at ikke en eneste af dem går ud? Kan du opfange alle barnekammerets og køkkenets mislyd? Kan du kæmpe den daglige strid mod råheden og ufuldkommenheden, uden at dit væsens adel og mildhed tager skade? Kan du være både ånden og redskabet, og så utrolig mange modsigende ting på en gang, ofte i et åndedræt, at det ikke kan opregnes? Kan du, således splittet i dit væsen, og ti folk knuget og mattet under denne tungvinte og genstridige realitet, til lige være sjælen i dine børns opdragelse og din mands åndrige oplivende veninde? Og, min unge søster, kan du bære den skuffelse, at verden kun har set og vurderet dit bedste vær i din skønhed, og så går dit spejl forbi med en trøst på rede hånd? Kort, Kan du alt dette uden at forsage? Kan du rulle stenen op hver evige dag, og hver aften roligt se den falde ned igen, fordi en alf har hvisket til dig, at den dog hver gang kommer til at ligge nogle tommer højere op? Nogle tommer nærmere målet hver dag? Og skulle det derhen, at din vilje, din iver, har været stærkere end din læmelige organisation, og der i denne melder sig noget, vi kalder nerver, noget hvis tilværelse og mysteriøse rapport til sjælen, doktorerne vidgår, når man ikke netop spørger dem som ægte mænd og gode borgere. Skulle de gøre oprør, disse nerver, så himlen bevarer dig. Dit hele væsen blev en eneste lidende, dirrende nerve, der ville bringe dig til at skælve ved en dør, der oplukkes, og holde søvnen borte fra dine nætter. Kan du da lade, som om du ingen nerver havde, fordi du selv er den store nerve i det hele, af hvis ro og styrke alt er afhængigt? Jeg spørger dig ikke, unge pige, om du kan alt dette for den mand, din sjæl har valgt. Til da, du udkårede blandt din slægt, der ved jeg, at du kan det, og dit lysende øje bekræfter, at du kan det. Men kan du også alt dette for den mand, du får, som tilfalder dig ved livets terningkast? Ikke mere og ikke mindre tilfældig end den danser, der nu netop kommer for at byde dig op, og som du har flere vigtige grunde for ikke at afvise, blandt andet den, at du kunne komme til at sidde over, mens du måske blot har en eneste modgrund, den, at du i grunden ikke kan lide ham. Kan du alt dette og meget andet, som min tanke forfærdet springer over, for denne mand, og søge lønnen kun i dig selv, og måske i håbet om en rolig vrå hos dine børn engang, et håb, der til sidst dog træt vil dale ned til ønsket om en grav. Jeg har opholdt dig længe, unge pige, alt for længe. Jeg ser, at dit øje hviler fortrydeligt og utålmodigt på mig. Jeg forstår dig. Du giver mig spørgsmålet snilt tilbage, om jeg selv kunne alt dette. Nej, nej. Hvor jeg ser en af vores midte helt at løse denne opgave for Guds skyld, stille og modig og uden at sætte sit hjertes ungdom og mildhed til, der fyldes jeg af beundring. Jeg bøjer mig dybt for denne ubemærkede storhed, denne daglige heroisme, dybere end for nogen mands gerning, hvor glimrende denne end kan være. Men jeg kunne det ikke. Himlen være mig noget. Jeg kunne det slet ikke. Et år senere. I går gik han forbi, men standsede opholdt af en bekendt uden for et vindue, hvor jeg sad. Jeg havde ikke på lang tid set ham så nær, og jeg iagttog ham bag gardinen med den bævende, halvt nysgerrige angst, hvormed man betragter et fældet rovdyr, der engang satte os i skræk. Han var ældet. Denne stolte og udfordrende holdning var bøjet, og den elegance, der udmærkede hans person, var forsvundet. Han talte livligt, men vinden bar lyden bort. Dog troede jeg at høre den kendte stemme. Der så han op. Himmelske barmhjertighed. Var det vanvid, der i det samme berørte mig? Dette blik gik mig som fordom gennem sjælen. Det drog mig som med usynlige arme ned mod ham. Jeg kunne opløse mig i vemod og sorg ved hans fødder. Ja, det må have været vanvid. Jeg har altid mistænkt den kvindelige troskab for at være et slags vanvid. Nej, nej, dette er mod aftalen. Nu vil jeg være i fred. Jeg har søgt i hellige bøger og taler. Jeg har lyttet i kirkerne. Men aldrig nævnes denne lidelse ved navn. Der er blot nogle visse almengyldige og almenfattelige sorger, der nævnes, og som på den måde er blevet stående typer for det hele begreb. Men hine sorger, der ikke er almengyldige, der ikke pranger med ydre tegn, der ikke anråber menneskene, men netop må dølge sin jammer. Alle disse hjertets tavseste, farligste vunder, de ignoreres altid. De skydes uden videre ind under det almindelige begreb lidelse, eller vel endnu synd. Hvorfor det? Når et barn har stødt sig, og det skriger af smerte, giver det sig kun tilfreds, når moren ser på stedet og lægger sin dulmende hånd derpå. Hvorfor nævner præsterne aldrig denne lidelse? Tror de ikke på den? Har de glemt den? Åh, se til, I hellige mænd, og I vil opdage, at I ikke har glemt den. Se til, og I vil måske finde en fold i jeres sjæl, hvor denne lidelses navn, netop dennes, står uudsletteligt indgravet. Nævn den, kald på den et navn, og der vil gå et pust igennem kirken, og det er de undertrykte suk fra de tusinde, der har fornummet råbet. Hvad trøst har I erfaret, siger det. Forklar os, hvorfor det herligste i os skal blive til en gift. Hvorfor Gud nedlagde denne atro i vores sjæl, for at den skal forstyrres, og vi med den. Og jeg hører svaret. Også ifølge den åndelige statsøkonomi skal den hungrende ikke gives almisse, men henvises til den almindelige forsørgelse, den store, usynlige, ukendte forsørgelse. Men når man alligevel forhungret, kan I intet udrette for at forhindre hungeren? Skal religionen alene være det sidste ly for trøstesløsheden? Burde den ikke snarere forekomme trøstesløsheden, ikke alene helbrede offerne, men også afvæbne bødlerne, bryde alle de love, der grunder sig på despoti og fordomme, løse alle forviklinger, hvor i lidelsen har sit udspring, og bøje hjerterne mod hverandre i kærlighed. 20. maj. Nu er freden kommet. Det er dødens, det ved jeg. Derfor er den lys og glad. Den er sikker. Jeg ved, at jeg skal dø, og jeg tænker på det som på en rejse, der ligger for os på en livlig klar sommermorgen. Her har jeg intet mere at gøre. Gud vil i sin barmhjertighed tilgive, at jeg ikke havde mod til at leve uden for dette ene. Åh, han vil jeg takke, der gjorde trådene svage. Hvor mangt et liv, der tilsyneladende går jævnt og roligt hen, er ikke en eneste lang dødskamp. Han vil optage mig i sin himmel, at jeg der kan leve fuldkommenere, renere og uden brød og bitterhed. Måske der. Måske der. Dr. E. har noget i sit ansigt, der siger, at han har tænkt over mennesker og menneskesorg. Han må have forstået mig, da han alt længe har betroet mig, at min tilstand var håbløs. For de andre går den for en nervøs vækkelse, der kan helbredes med nafta og valeriana. Forleden bad jeg ham sige mig når. Med mig behøvede han ikke at bruge de sædvanlige kunster. Han mente, når bladene falder af træerne. Han fik tårer i øjnene ved at se den glæde, det voldte mig. Han måtte love ikke at forrolige mine, før netop nødvendigt. Uden støj, som jeg har levet, vil jeg gå bort. Når bladene falder af, stille og lydløs som de. Ingen sygestue, ingen vågekoner, ingen moskus, ingen forespørgsler. Ingen af disse ceremonier, hvormed døden melder sig i et hus og gør den så fæl for de andre. 20. juni. Det vil bedrøve Kold at høre, jeg er død. Han vil måske tænke, at jeg tror mig glemt af ham. Også det vil bedrøve ham. Min unge ven, kunne jeg sige dem, hvor rolig, hvor tillidsfuldt jeg tager denne tavshed. Og dog ville det have glædet mig inderligt, havde jeg hørt noget fra dem. Nej, jeg ved, de har ikke glemt mig. Kan en bror glemme en kær søster? Og en sådan var jeg dog for dem. Anden magt ved de, at de ikke har haft og aldrig kunne få over mig. Det bedste, det blideste i dem, har jeg formået at lokke frem. Lad os være taknemmelige for, at vi fandt hinanden i forstenelsen herinde, og at vort møde var så smukt og varmt og så kort. Så hør der endnu et sidste ord fra deres veninde. De tror nu, at deres hjerte er dødt, og at de er uimodtagelige for en ny følelse. De første skuffelser efterlader altid denne tro, indtil man mærker også, at det var en skuffelse. Måske de har allerede erfaret det. De vil atter føle dem fængslet, dybere, sandere end nogensinde før. Er det en ung pige, der er edel og elskværdig? Og så beder jeg for hende. Behandl hende varlig. Krænk hende ikke. Vær ikke rå og sig, denne unge pige elsker jeg, hun skal blive min. Men sig, denne unge pige vil jeg bringe til at elske mig. Hvis ikke, må jeg forsage hende. Overfald hende ikke, så hun forvirret over dette overfald rækker dem hånden, uden at kunne besinde sig, hvorfor hun egentlig gør det. Lær hende at tro på den. Kan de ikke vinde hendes tillid, så anse alt for tabt. Lad hendes følelse modnes gennem en dyb og inderlig vurdering af, hvad der er bedst i den. Som mosten vil den have tid til at gære, og er den da ægte, vil den strømme over af sin egen sødme. Agt på den da, og tag den som en gave af hendes hånd. Tag den, som den er vunden. Ydmyg, skønsom, ridderlig. Til så sandt som menneskene agter lidet på den og savner den bittert. Så sandt som det er deres mening, at hun skal dele et livs besvær som dette med dem. Så er den det eneste, som holder ud. Ja, så sandt som Gud lever og vil være mig tro i min sidste stund, får de ikke dette klenodie med, så er det andet ikke værd at eje. Sankt Hans aften. Det går hurtigere, end jeg havde troet. I nat tænkte jeg, at min sidste time var kommet. Jeg har dog været op i dag. Jeg har ryddet op i mine skuffer og har skrevet og ordnet og sat friske blomster overalt. Hvad der er af dette mit jordiske testament skal tilsendes Kold, vil jeg nu forsegle. Han modtager min afsked fra denne verden. Mine tanker om evigheden, om min fortsatte personlige tilværelse, om mit håb på den, har jeg ikke betroet papiret. Jeg har aldrig kunnet tale det om til noget menneske. Jeg er let og glad. Gud vil ikke gøre denne følelse til skam, men have barmhjertighed med mig, fordi jeg har lidt så meget. Alt er nu overvundet, endnu tanken om det sorte skrin, som jeg har haft en indgroet barnagtig skræk for. Skal endelig ødelæggelsens rædsler hermetisk opbevares? At ikke et menneske kan få lov til at lægge sig til ro i den jord, hvorfra det stammer, uden denne afskyelige varetægtskasse, som skiller os fra den mor, der så inderlig længtes efter genforening med os. Hvor sød var ikke den forestilling, at denne mors arme omsluttede os fast og ømt, at vi allerede straks var et med hende. Men kan det ikke være anderledes, så læg mig i skrinet, men med så få anstalter og så hurtigt som muligt. Der er intet for lægerne at opdage ved mit stakkels udtærede læme. De vil dog kun sige, at lungen har været lidt for liden, eller hjertet lidt for stort. Ingen må røre ved mig uden gamle tante Hanne. Tante Hanne har været snil mod mig. Hun har haft en stille tanke for min skæbne. Hun er en af dem, som har siddet på sit ensomme værelse over sit strikketøj, og har fredet stille om det eneste, som er værd at mindes i livet. Hun har ikke glemt, at ungdommen har et hjerte. Et hjerte, hvoraf den kan dø. Jeg vil lægges ned i skrinet i min blå silkekjole og med det røde koralhalsbånd og armbåndene. Dem havde jeg på en aften. En lykkelig aften. Åh, min eneste. Min tanke og min drøm her i denne verden. For en eneste sådan aften er det dog værd at udholde livet. Tak, fordi du har været til og opfyldt tilværelsen og gjort den rig og underfuld. Tak. Tak for alt. For den fryd, du har ladet mig ane. For drømmens lyksalige bedrag. For smertens overmål. Alt har været stort og fuldvægtigt. Og er af det, som kan tages med. Klokken 12. Ikke en sky på himlen. Luften gløder og dufter. Fjorden er et eneste brændspejl. Åh, Guds jord, du er smuk. Farvel, du smukke Guds jord. Ja, her slutter Margrethes efterladte papir. Og jeg skal sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Lørdag aften hedder programmet her Farao Cigar. Jeg sidder hver lørdag og læse højt for jer af god ældre litteratur. Og i øjeblikket læser jeg fra romanen Amtmandens døtre, skrevet af den norske forfatterinde Camilla Collett. Den udkom i 1854, så det er en gammel sag. Det kan I også nok høre på sproget. Men det er en bog med et indhold, som godt kan have aktualitet den dag i dag. En bog om kvindens stilling i samfundet. Og den var selvfølgelig anderledes derfor 150 år siden. Men der er jo også noget, der er uforandret. Stakkels Margrethe, sagde Kold, da han havde endt disse blade. Ja, gå i din grav, du og dine lige, hvor de er. Her trænger vi kun til travle og hårde hænder, ikke til ånd eller for dybe følelser. Gå til ro igen, stakkels barn. Du kom for tidligt op. Morgenen er grå og kold, og tågen ligger tyk over engene. Sov sødt og trygt, indtil solen og fuglene kommer frem. Men jeg vil tage disse smertens korn, som jeg har opsamlet i dit spor, du henvisnede, og gemme dem trofast og nedlægge dem, dog vel altid et sted. Farvel, Margrethe. Ha' tak for dit venskab. Farvel, sagde han, og trykkede det sidste blad mod pande og mund, inden han lagde det hen. Nu først så han, at den korte sommernat var svunden, og at dagskæret allerede faldt rødt på de spredte papirer. Dødens gys, som havde svævet over dem om aftenen, var svundet. Margrethe havde selv mildt borttaget det. Fyldt af den underbare beroligelse, der ofte indtræder af sig selv efter et stærkt sindets oprør, og så meddeler sig apatisk til lægemet også, rullede han gardinet ned for den første indbrydende solstråle og lagde sig til sengs for straks at falde i den sødeste søvn. Georg Kold var en af disse naturer, om hvem man kan sige, at de opdrages ikke. De ejer dannelsen og dens ynde som vuggegave. Han var modtagelig, og en varm og let henreven følelse, en karakterens renhed oprettede hos ham, hvad den måske manglede af styrke. Opvokset i de ensomme bjergtrakter, hvor hans far ejede og drev en af landets betydeligere grupper, havde denne afsondrethed, hvis oplevelse næst de få fremmede besøg sommeren tilførte huset, fornemmelig bestod i læsning af dets ganske vel udstyrede lille bibliotek ejet af skønlitteratur, kun alt for meget befæstede disse ideale forestillinger om livet, som er så velsignet at eje, så længe man får beholdt den. Lykkelige familieforhold, et hjem, hvor han blot havde lært den harmoni at kende som velstand og dannelse forenet formår at skabe, var heller ikke skikket til at forstyrre det illusoriske i dette stille drømmeliv. Så nåede han umærkeligt i år, da der skal lægges en livsplan. Da han ingen retssans havde for farens bestilling, lød den på Christiania for at studere. Med den mere praktiske del af hans studium gik det her kun så som så. En nødtørftig interesse indbragte et lige så nødtørftigt resultat. Tilværelsens ideelle side med dens fantasien mere beskæftigende dunklere opgaver og mere løftende resultater drog ham, den ensomt fostrede drømmeren op fra skovene, anderledes til sig. I de såkaldte abstrakte studier fordybede han sig nu, da alle midler dertil stod ham åbne med dobbelt iver. Og menneskelivet, det levende, bevægede menneskeliv, hvor i han så sig stillet, synes ham det bedste, sikreste medium til at tilegne sig det læste, forklare ham det dunkle og løse det skåder. Og det drog ham med mystisk magt ind i sin virvel og bød ham belæringen, sin belæring, ak, alt for villige møde. Man vil mindes, hvorledes han i et brev, stilet til Møller, omtalte nogle af de erfaringer, som han her havde indvundet. Erfaringer, der rigt nok på sin vis redeligt delende, lod alt, hvad de plyndrede ham selv for, komme hans menneskekundskab til gode. Ensomme, sensible sjæle ejer fortrinsvis hulspejlsevnen til at samle dybt og stærkt. Og således kom det, at mange af tidens problemer og spørgsmål anelsesfuldt gik gennem denne unge sjæl, inden de endnu havde vundet nogen ret form i den almindelige bevidsthed. Han levede og åndede i dem, og gav dem under tiden i sin varme udtryk ved lejligheder, hvor det havde været bedre at tie eller at tale om noget andet. I disse sine bestræbelser for at klargøre sig af livets mere ideelle fænomener i deres forskellige grene af videnskab, af kunst, poesi, havde han heldigt overstået det kritiske punkt, hvor man drømmer sig selv digter og forfatter, og vundet hen til at blive et stykke af en tænker og en ganske flink stilist. I amtmandens hus havde han fået god tid til at fortsætte sine yndlingsstudier. Den, der havde set ham i det første afsnit af hans Christiania-ophold, ville imidlertid nu fundet ham helt forandret. Han havde ret heldigt uddannet vores ungdomsinstinkt at drage en usynlig rustning over sin lettest angribelige side. I den kunst at dæmpe et hvert naturligt udbrud af følelse og synes uberørt, hvor han mindst var det, kunne han måle sig med den bedste. Farlige, alt for kunstige panser, der under tiden ender med at kvæle sin egen ejermand. Møller havde måske mere end nogen anden påvirket sin ven i denne retning. Georg Kolds forældre døde næsten samtidig et par år efter hans indflytning til Christiania. Hjemmet lukkedes, minerne gik i fremmede hænder, I dette krise tog Møller sig opoffrende af sin unge elev, rådede ham, grejede hans praktiske anliggender og viste ham i det hele noget smukt. Næ. Der fik jeg bladret gang for langt. Og viste ham i det hele faderlig omhu. Villig skal også den indflydelse anerkendes, som den hederlige i alle sine tilbøjeligheder og sædvaner strengt sobre ældre mand her kan have øvet. Men personligt passede disse to ilde sammen. For hårdt havde en hjernenatur som Møllers berørt en fra den så grundforskellig, og som i sin art måtte være ham uforståelig. Deres venskab havde været lærkrukkens og vasens rejse med hinanden. Kun ved at undvige redder den sidste sig. I samtaler med andre var Kold sleben, beleven, ikke uden et anstrøg af ironi, der for en dybere jagttager netop ville have røbet de ømme punkter. I hans nuværende omgivelse var der heller ingen, som havde gjort et blik i denne natur, uden det skulle være amtmanden. Fruen betegnede ham altid som et uhyre af ufølsomhed, og for de yngre, der vanskeligere opgiver troen på noget ligestemt, var han i hvert fald en gåde. Mere forrædersk afspejlede hans ydre end hver stærk indre bevægelse. Også hans fysiske kompleksion var af den delikate art, der let giver efter for sjælens angreb, og han måtte mere end en gang finde sig i at gælde for syg, når noget kun stærkt havde angrebet ham. Margrethes mindeblad havde rystet ham dybt. Han genkendte denne anelsesfulde imødekommen, hvormed hun, tilsyneladende mindst beskæftiget med ham, traf de dybeste strenge i hans sjæl. Ingen som hun havde den evne at gætte tankens dumme sprog, at løse tvivl og at yde trøst, hvor det mindst ventedes. Dobbelt indtrængende nåede denne røst ham, da den klang til ham fra graven, forklaret gennem en nu forstummet smerte. Den øvede en øjeblikkelig virkning på hans tanker og følelser lige over for Sofie. Den halvt nysgerrige mistro, hvormed han hidtil havde betragtet hende, vi med et for øm interesse og medlidenhed. Så Margrethe stod også hun ene i sin kreds, uden som denne at have en livserfaring at støtte sig til. En uendelig lyst til at nærme sig hende greb ham, men en lige så dyb sky holdt ham tilbage. Han kunne ikke overvinde sig til at drage hende ind i en af disse almindelige daglige diskurser, eller henvende nogle ord til hende i de andres nærværelse. At træffe hende ene ville aldrig lykkes ham. Derved fik deres gensidige forhold noget tvunget og fremmed, som begyndte at vække opmærksomhed. En hver, som kendte lidt til livet på landet, ved, hvorfor navlet slik kan blive. Forstemt over dette, vred på sig selv, gik han en aften til ro. Da havde han følgende drøm. Det lille optrin på sæderen, som han havde meddelt i hende blade til Margrethe, disse blade, som hun ikke fik, gentog sig igen. Sofie sad i sin barnlige dragt, med de tykke flætninger ned ad ryggen på gæret og sang. Han klappede i hænderne og råbte et skingrende bravo. Der vendte hun et ansigt mod ham, hvorpå der stod malet en smerte, en rædsel, der næsten forstenede ham selv. Men det var ikke længere barnet, Sofie. Han ser hendes skikkelse glide foran sig mellem træerne. Men nå den kan han ikke. Hver gang han tror at være hende nær, forsvinder hun igen. Hist ved klipperanden må hun stanse. Der sidder hun på stenen, tænker han. Men se, hun er heller ikke der. Men fra dybet lyder toner op til ham. Vilde, jamrende, hendøende, og er der igen smeltende og lokkende som en havfruesang. Han vil styrte ned, men vågner med et skrig. Endnu hører han tonerne. Endnu jamrer de i dybet. Der springer han forvildet op og hen til vinduet og lytter. Det er lyden af piano, han hører. Det er Sofie, som synger. Hendes instrument var der kommet. Over Sofie havde han rent glemt hendes musik. Med utålmodig hast klædte han sig på og ilede ned i havestuen. Sofie var alene. Et øjeblik standsede han igen, uvis. Hun sad med ryggen vendt mod ham, iført en frisk strøgen lysstribet morgenkjole. Hendes lange lokker, måske ikke bestemte til at hænge ned den dag, var tvungne glat til siderne. Men ligesom oprørte ved denne tvang, dannede de i sin bølgende fylde en frisyre, som den man ser på de antikke kamerer. Ved Kolds indtrædelse vendte hun ansigtet om med et udtryk af let overraskelse. Hun mindede ham om drømmen. Se, der er jo piano, så får vi musik her i huset. Ah, det vil blive herligt. Blot de ikke får for meget af det gode, sagde Sofie smilende. Hvad mener de om øvelser som disse? Og hun tog et par kromatiske løb. Kold hold for ørerne. Nok, nok. Nej, spil nu noget smukt ovenpå, eller syng noget, jeg beder dem. De synger jo, ikke sandt? Men i det samme frygtede han igen for at få det gamle traditionelle svar. Åh, nej, en smule. Det er ikke værd at høre på. Men lykkeligvis svarede hun. Jo, jeg synger. Sang er min glæde. Når jeg nu vidste noget smukt, ville jeg synge det for dem. De har mere end nogen anden ret dertil. Jeg, sagde Kold overrasket. Jeg skylder egentlig dem min sang. Den var måske aldrig blevet til noget. I rindrer de ikke engang, de træffede mig på sæteren. Ah dog, hvor skulle de kunne huske en så ubetydelig begivenhed? Men for mig blev den vigtig. Kold forstod hende, men han lod hende tale. De opmuntrede mig til at udvikle dette talent, og de gjorde det på en måde, der lod mig se tingene fra en ganske ny side. Nå, virkelig? Fra det øjeblik fik jeg en sådan lyst, og jeg greb derfor begærligt det tilbud, jeg ofte havde afslået at besøge min tante i København. Her har jeg arbejdet så flittigt som muligt, men tiden var for kort. Nu angrer jeg næsten, at jeg afbrød den. De afbrød den selv, og hvorfor gjorde de det? Jeg ved ikke. Jeg blev betaget af en sådan hjemve, at jeg ikke kunne holde ud længere. Og nu længes de ned til Danmark igen. Har de måske ikke fundet alting så herligt herop, som de tænkte? Nej. Jo. Nej. Jo, naturligvis, sagde Sofie i en forvirring, hvorover de begge istemte en latter. Jeg dog kan ikke nægte, at meget forekommer mig anderledes, end det forsvævede mig. I Danmark er der jo dog så meget godt og elskværdigt, som man kan længes efter igen. Ja, jeg kan nok begribe hjemveen, sagde Kold. Dog tror jeg, at den aldrig skulle kunne underkue mig, forudsat af mit ophold i det fremmede land og frivilligt. Jamen, det kommer af, at de endnu ikke har prøvet den. Nej, det kommer af, at jeg forud er overbevist om, at den ville berede mig skuffelser, når jeg gav efter for den. Jeg ville tvinge den til at afklæde hjemmet alle usande fuldkommenheder. Den skulle blot få lov til at gøre mig de virkelige fortrin bevidste. I hjemveen er der desuden skjult en portion skrøbelighed. En magelighed nemlig. En modbydelighed for nye indtryk. Og dog er jeg bange for, at den vil overliste det. Og jeg tror den. Jeg tror den. Men hvor i kan det ligge, at den har sådan magt, denne følelse, når der er en stemme, som siger os, at vi gør uret i at give efter for den? Ja, hvor i kan det stikke? Det er nationalitetens mysterium. Jeg tænker mig, at et lands naturbeskaffenhed ligesom afsætter sine stoffer og afpræger sit billede i sin befolkning, og at individet, løsrevet fra denne sin jordbund, føler et savn, der drager det tilbage til den igen med al erindringens magt. I Danmark må norsk, så vidt jeg kan skønne, klarere end noget andet sted blive sig sin nationale ejendommelighed bevidst, og omvendt en dansk herop. Ja, måske. Ge, der ligger meget deri, at de to nationer nu for tiden så lidet ynder hinanden, bemærkede Sofie. I Danmark har man ondt for at anerkende noget norsk. Kold stussede, og nær havde han sagt, har de gjort den dybsindige erfaring i deres tantes salon? Finder de det komisk, sagde Sofie, der så hans smil. Nej, nej, slet ikke. Tværtimod, det er jo sørgeligt. Men det lader sig dog forklare. Hvordan mener de? Ja, jeg mener blot, at nu, da det gamle bånd er løst mellem os, mens vi dog i så mange stykker henviste på hinanden, uundgåeligt hendrages til hinanden, må hin forskellighed virke på en anden måde, en mindre sympatetisk. Det er menneskeligt. Det kan ikke være anderledes. Det nationale ejendommelige ved os må af gode grunde frastøde en dansk mere end danskhed end os. Det vækker erindringer om noget, som engang var, men ved forholdenes magt ikke mere er. Erindringer, som må have tid til at læges. Vi derimod, som unægteligt har trukket det lykkeligere lod i dette verdensbegivenhedernes lotteri, vi har også lettere for at være billige. Vi påskynder ret hjerteligt alt, hvad der er godt dernede. Alt, hvad de har forud for os. Det skal såmænd ikke hindre mig i at sætte stor pris på at tilbringe nogen tid i København. Men jeg har desværre ingen gudmor dernede. Ja, det er jo altså adskillelsen mellem Danmark og Norge i 1814. De taler om her, og hvad det efterlod af ar. Ikke mindst i den danske bevidsthed, men i nordmændenes bevidsthed, blev der også pludselig en sådan selvhævdelsestrang, en ny trang til at være norske. Og mange så jo så pludselig de 400 år under dansk styre som 400 års natten. Men ikke alle, altså. Efter en pause, mens hun ligesom ubevidst akkompagnerede tanken på, hvad han havde sagt med et par dæmpede akkorder, ytrede Sofie. De kan også vanskeligt gøre dem en idé om, hvor forskelligt livet arter sig dernede mod her. Tilværelsen forekommer mig der lettere, sorgløsere, mere overfladisk. Man er mere fornøjet med sig selv og sin næste, og man tager alting på en mindre besværlig måde. Når man er ked af dagens byrde, griber man med usvækket lyst efter fornøjelser. Man har lyst til alt, man har tid til alt, men her? Her, supplerede Kold, her tager man livets disharmoni ret grundigt. Og når man er træt af dagens byrde, er der ingen tid til fornøjelser, hvor der heller ikke gives stort flere, end de den vilde natur tilbyder. Men, tilføjede han alvorligere, denne åndelige afsluttethed, disse savn, hvor i vi ammes op, gør netop karaktererne stærke og med en strenge, og gemytterne dybe og med en smertefulde og indadvendte. Ja, Morten Norge er en streng mor for sine børn. Sofie festede ved disse ord sine øjne på ham, og det var ligesom om, der malede sig en angst i hendes miner. Da Kold bemærkede dette og smilende spurgte, om hun led af hjemve efter Danmark, sagde hun, jeg tror det næsten. Jeg ved ikke bedre, end at I imellem får holde et lille foredrag for mig om alle de skuffelser, denne følelse bereder os. Ja, jeg vil gerne holde alle de foredrag, de ønsker, sagde han med varme. De ved jo, Sofie, at jeg har en gammel ret dertil, og jeg har noget at indhente, lagde han til med betoning. Han hentyder jo til, at hun dengang, hun var hans elev, var en uvillig og ikke særlig lærernem elev. Og jeg, sagde Sofie rødmende, vil til gengæld synge for dem, hvis det kunne formidle lidt af vores disharmonier. Godt, sagde han med strålende mine. Det er en aftale. Jeg holder taler for dem, og de skal synge for mig. Vi vil straks begynde. Hvormed? Med sangen? Med talerne? Med sangen? Sangen? Råbte de med en mund. Sofie bøjede sig ned efter et nodeblad, men i det samme trådte hendes mor ind. Hun syntes lidt forundret over denne livlige tæt-a-tæt. Er de så tidligt på færre, herr Kold? Så gør de også vel den fornøjelse at drikke te med os. Sofie, se jeg skynde på den. Sofie greb fornøjet dette påskud til at udsætte sangen, som hun med et følte ulyst til. Isen var brudt. De søgte hinanden, ikke stjålent, men åbenlyst, uden tvang. Ved bordet, på spacereture, i selskaber sluttede de sig til hinanden. Det er sandt, de havde meget at sige hinanden. I førstningen stussede man, men Foram, der tog det fra den eneste side, som sådan bør tages op på, besluttede at være delikat. Lykkelig tid. Ingen af dem tænkte på at give dette forhold noget navn. Sofie hørte blot på ham. Hun indsugede hans ord. Hun troede alt, hvad han sagde. Han var blevet hendes lærer igen, og hun skulle jo indhente det forsømte. Og han? Længe havde disse ord ligget opdæmmet i hans sjæl. For første gang i hans liv turde de strømme fuldt. I Sofies liv var et nyt afsnit indtrådt. Opklarelsens, bevidsthedens. Hendes hele væsen modtog præget deraf. Det blev sikrere, tillidsfuldere, mere ejendommeligt, under tiden lidt hensynsløst. Hun udviklede en forbavsende virksomhed, var oppe med solen, og når hun således efter en lang dag tilbragt med læsning, musik, samtaler med Kold og huslige forretninger, lagde sig til en sød og fast søvn, syntes hun, at dagen endnu havde været for kort. Den hjælp, hun ydede i huset, glædede hendes mor meget. Denne havde vendet sig til ikke at have synderligt nytte af Amalie, der tilbragte sin tid mest med de såkaldte fruentimmernetheder, med Amalie vandfarve og imellem klimper lidt på en guitar. Ja, nu sker der noget. Jeg skal sige til jer, at I lytter til min oplæsning af Amtmandens døtre, en norsk roman fra 1854 af Camilla Collett. Og det er i programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, som I er kommet til at stille ind på. Og jeg læser her hver lørdag aften frem til midnat. Kold havde i visse måder fundet Sofie anderledes, end han havde ventet. Det var ikke hendes skønhed og ejendommelige gratie. Den havde vel overrasket ham. Dog denne mulighed havde han tænkt sig. Han mærkede også godt den snare, denne ville drage om hans sind. Dog, da han havde i frisk minde alle de lidelser, en fordringsfuld, lykketørstende sjæl kan gennemgå, når den skal leve af skønheden alene og intet andet, havde denne egenskab hidtil mere holdt ham fjern. Men han opdagede en sjæl hos Sofie. En sjæl stærk nok til at møde hans. Hendes åndelige natur havde været ham gådefuld. Han troede på noget stærkt og begavet i den, men han havde altid forenet dette med noget ensidigt, ekscentrisk, noget i mange stykker forkert. Han havde drømt om kampe og modstand. Den forståelse, der pludselig udfoldede sig mellem dem, så smuk og harmonisk, så berigende for dem begge, overraskede og fortryllede ham. Den skulle blive det bedste værd, det indbildte han sig i det mindste, mod en blind forelskelse, der igen ville forplumre alt. Margrethe havde anbetroet ham denne unge piges lykke. Hendes sidste bøn til ham havde været for hende, den ukendte. Og han skulle ikke svigte Margrethes tillid. Han var virkelig så ivrig, så opfyldt af denne nye opgave, at han ikke kom til at dvæle meget ved Sofie selv, det vil sige hendes person, hendes dragt og disse tusind tilfældigheder, hvoraf sig guden spinder til en net om hjerterne, de stærke bånd. Det er jo et citat. Og nu kan det være, jeg om i noterne kan se, hvad det er for et citat. Det er fra Frederik Paludan Møllers versroman Danserinden. Og hver en lænke snoet af Amors hånd, som her på jorden bryst med bryst forbinder, og hver en tråd, hvoraf sig guden spinder til net om sjælene de stærke bånd, der knytte sympatetisk ånd til ånd, sig fast og fastere om begge vinder. Ja, det er en dansk versroman fra 1833. I henrivende, indtrængende ord strømmede hans livsbetragtninger over en sjæl, alt for villig til at optage den. Han fandt ikke alene et åbent øre, men mange gang en selvtænkning, en modenhed, der mødte ham på de dristigste udflugter, og som ofte i kvindelig gætningsevne svang sig op over ham selv. Om Kold nu følte, at dette værn ikke var ganske at stole på, men ligesom instinktmæssigt undgik han enhver personlig berørelse, endog den erbødeste, som enhver herre kan tillade sig lige over for en dame. På deres spacereture bød han hende aldrig hånden til at støtte hende over stene ved bækken, aldrig armen ved et vanskeligt sted i fjeld. Sofies naturlige behendighed gjorde det til dels overflødigt. En dag havde hun på en sådan spaceretur fået en torn i hånden, der smertede hende meget, men hun undertrykte smerten, og Kold ville måske blot have henvist hende til tålmodighed eller et andet husråd, før han, en anden Daphnis, havde forsøgt at trække den ud. Daphnis og Chloe er en gammel hyrte roman, gammel græsk roman om et ung pars kærlighed. Der var gået nogle uger. Man var allerede midt i juli. Juli med sine varme, farverige aftener og strålende nætter. Lykkelige tid. Lykke uden navn og mål, der fik en ny farlig fortrydelse under sommerens berusende ånd. Og Sofies hele skikkelse strålede i genskinnet af denne lykke. Hun blomstrede som en rose. Der var en ånds lethed over alt, hvad hun foretog sig. Hendes sang var en jubel, hendes gang en svævende flugt. Man så hende komme og forsvinde som et syn. Du forfærder mig med din hurtighed, sagde hendes mor mange gange. Du kan umuligt have været der nu. Men Sofie forsikrede, at hun havde været der, og at hun havde gået ganske adstadig. Det forekom Kold, at denne tid aldrig kunne tage ende. Og den endte alt for snart. Han fik en pludselig opfordring af amtmanden at gøre en forretningsrejse til Christiania. Kold var vant til disse værv. Amtmanden vidste, at han gjorde en fornøjelse med dem. Denne gang traf det ham som et tordenslag. Med overvindelse rev han sig løs, og mens han i urolig iver drev på rejsen, drømte han sig allerede tilbage igen. Ved afskeden rakte han Sofie hånden og anbefalede hende de bøger, hun skulle læse under hans fraværelse, samt lovede nogle nye, som han skulle bringe med. Et forhold mellem to unge personer, der kun grundet på gensidig interesse, ikke har et bestemt andet mål end blot åndelig udveksling, hører af gode grunde til de såre sjældne hos os. De synes at tilhøre lykkeligere, friere, mere udviklede tilstande end de nærværende. Når de desuagtet finder sted, vækker de en opsigt som alle de fænomener, der ikke spirer i naturlig grund. Mødre og værger kan ikke fordrage den slags venskaber. De er dem for upraktiske, ofte hindrende for døtrenes lykke. Og mødrene har ret. Hvortil denne farlige prøvesten? Vore børn kan jo blive lykkelige af den almindelige vej, uden at der spørges, om de har nogen ånd eller sjæl. En smule ungdom og dens hul og et kvantum praktisk dygtighed, mere behøves der jo ikke. Det knytter båndet, og dermed basta. Hvad kommer der ud af en højere stræben for en ung pige? Mens hun beriger sin ånd og opklarer sin livsanskuelse, glemmer hun krænkelserne, der lurer udenfor i verdens skæve udtydninger, glemmer måske endnu lykken, der imidlertid har banket på i skikkelse af en holden mand eller en fætter, der kan avancere. Og hun må endda være glad, når hendes platoniske ven, for hvem hun trodsede alle disse under, ikke selv bliver den slemmeste forræder. Mødrene har som sagt ganske ret. Her, som i alle konflikter mellem begge køn, har hun alt at tabe, han derimod intet. En ung pige, der med al sin varme, skriftlig og mundtlig plejer en sådan forbindelse, må enten besidde en ekstraordinær sjælstyrke til at sætte sig ud over følgerne, eller en naivitet, der intet aner. Det var en sær forening af bedse, af begge disse egenskaber, der gjorde, at Sofie så uforbeholdent hengav sig til den. Den særegne pagt, de havde sluttet, vagte derfor snart omtale. Det er sandt, de pålagde sig heller ingen tvang. Man havde truffet dem spacerende og til hest, og på hjemture magede de det altid så, at de kom til at sidde sammen. På et bal kort før Kold rejste, talte de næsten ikke med andre. Der blev hvisket i alle kroge, sådan for det hele selskab. Det måtte da være en forlovelse. Men så var de igen så besynderligt Kold. Ingen havde endnu set ham tage hendes hånd. Og den stilling, han jagttog under deres lange konversationer, der forresten blev holdt i alles nærværelse, var så afmålt så højtidelig, som om det var en dronning, han havde for sig. Det værste var, at da Kold ved midnat rejste hjem, faldt Sofie, der ikke dansede, i søvn, og hun sov til den lyse morgen, da ballet sluttede. Sofie anede intet, inden man ved næste lejlighed kom med gratulationer. Der blev hun yderligt forbavset, og nægtede det tørt og afgørende. Hendes mor nægtede det også, men med den hemmelighedsfulde mine, der tillader fortolkninger efter behag. Dette forvirrede aldeles, men det formildede ikke stemningen. Når hun havde været ude, fandt man 100 ting at bemærke om hende. En fandt hende for fri, en anden for stiv. Atter en anden fandt, at hun alt for tydeligt lagde for dagen, at hun kedede sig. Kort, det var ubegribeligt, hvor den elskværdige dannede dame fru Ram kunne komme til den datter, der var så underlig, så forskruet, så aparte, så barnagtig, så... Ja, man vidste ikke selv hvad. Det barnagtige bestod i, at hun under tiden brød de voksne stive kreds og sluttede sig til børnenes leg, til megen fryd for dem. Hos præstens smuttede hun gerne op til den gamle jomfru Nandrup, der skønt altid sengeliggende, dog var fuld af livlighed. Det gamle menneske fik ligesom nyt liv den dag, den unge smukke pige trådte ind til hende, venligt spurgte til hende, og derpå med megen interesse hørte på hendes mange lystige og travrige historier. Dog var det især, når Sofie var fraværende, man følte en lyst til at kritisere hende. Når hun var til stede, øvede hendes personlighed sin magt over alle, og mod deres vilje imponerede hun dem. Et omdømme forstørrer sig altid i sine fjerner og svingninger, ligesom de større og større ringe, der omkredser den sten, der falder i dammen. I næste bygd havde rygtet gjort hende til et rent fabeldyr. Ja, så slår midnatstimen sine 12 slag om et øjeblik, og jeg må holde op. Men nu tror jeg, at jeg måske har jer på krogen, fordi nu synes jeg, det begynder at blive rigtig interessant, det her forhold mellem den unge Sofie og den lidt ældre huslærer Georg Kold. Jeg håber, I har lyst til at høre mere næste lørdag. I kan trygt regne med, at jeg sidder her med min cigar og læser videre i Amtmandens Døtre. Ja, og så er sommeren ved at være forbi. Og nu bliver det måske mere den rette årstid til at sidde inde om aftenen og hygge sig med en historie. Jeg håber det. Og så vil jeg ønske jer en god og rolig nat og en god søndag. God nat. Du lytter til Radio 24/7. Thank you.